من دغلا خوشه ويستكان وكو ببيرتان ديت سبستيان لفرنسا هلهاد بو إسبانيا بو اوي دايشي بدوزي توا لوي واتشاوي بهوان كوتو بو ماوي هفته يق لوي مايا ويلا قلبيل كاري چلقيان بري ودبرد لبروي هوان نخوش بو ام دو پیاوتان لبیرا ام دو پیاوا من دوزو مونوز بون کویستیان بیل لسبستیان بدزن پاش اوی سبستیان توانی لدستیان راب کد دوباره لحول داندن بودو زینوی سبستیان بو اوی بیلی لبدزن بگرم او سکت دوزینو ازور دولمان دو بید یکیشتی من زور مندو بوم تماشا او چرگ ایف کرده تو این داوی کمی گایوان لیف کنی ایس که زیره درگاه کم کنه ده توانم گرمه تیتان بدم بیانی تان باز ای پیرمیر ده توانی کمی گامان بدهیده لم کاته ده زور پیوستی من ده آوه او بو آماده بونه ده توان او بدست بینن وار وا کم اکشینیش بخونه وا باشه اما چوان توان این بین جوره وا او درگه نابیتو اما زور باشه فرمون سپس سپس فرمون فرمون باشه با چی او هاتون با امشینه دوره خواهید کسیگ بیره دانه هاتوا پیم بلیم ایم هاتیم با دوی سگه داده گره کلیمان دزره با سک؟ اما چی زوره سگه که؟ پیم بلی بابم دی سگه که ناوی بیله یکی کل زوره سگه که نیچه ای تیره زوانه زوری زوانه زور است ما وسیع سگه بگری سگه چی زور آسایه قربان وینی هم سگه نیو ناش بی تنانت من دوزش بیه هیز بدم بری ببوده ای او سگه ایوه ها پیم بلین بگو من باتی پیره کنی پیره میر بله اوه هرگیش پیش با پیکنی نکا باشا کوده به تو پیانی وکو ایوه گوره سگه گون کن ها پیم بله امون من کردو بل کوریش من دزره و بله لیه من دزره و پیده چه او کسا کسی چی زور زیرک بو بی تا او کسا که تالی بدسی اوه لیه منی دزی و کوری که نویسی بستیان پیده چه او سگه سگه چی زور گرینگ بی که ایوه بوی و ماندو بونا فرمو بگرن ماو من دچ ما درو هم دک ایشو کارم ایه دواتر دگرمو باشا پنیره چی و آیا هر دبی پنزی خوشتا لگل بخون آگا تا لخوبی باشا اینستا دگرمو تبیر مرده چی چند سهره او دو جیل ترین پیان کمن بینیو من سباستیان ام خوارن زور خوشو بتاما ایوانی ها بله یوا دارم همو کاتک بیکو بین کار بکن پیکو سباستیان سپاس ایلا کی چی بسرات وا دکتورەکە وتی کە زوو چاک دەبێتەوە، بەڵام پێویستی بە کاتە سپەستیان. ئەو کاتەی لاکی ئەگەڕێتەوە ناچار دەبین بڕۆی. ها، ئایا تو هەر دەبێت بڕۆیت؟ بەڵێ، دەبێ بڕۆم تا دایکم دۆزمەوە. بیرم کەوتەوە. سەبەستیان، چی بووە؟ دوو پیاو هاتینە بە ناوی مەندۆزە و مۆنۆز، بەدوای تۆدا دەگرێن. زۆر باشە، ئێستا ئێمە ئامادەین بۆ ڕۆشتن. ئەو پیا پیرەمێردە بۆ چێ چوو؟ بڵێ، ئەوە خۆیەتی مەندۆزا؟ ئەو وتی کە بن سەجی منە، بەڵام من باوەڕم پێ نەکرد. بەڵام سەبەستیان، گەر ئەو ڕاتیش بکات دیارە پیاوێکی زۆر خراپە، بۆیە بێڵیش هێرشی کردۆتە سەر ئەو پیاوە. سپاس، زۆر سپاس بۆ تۆ. من باشترین تێڕوانینم هەیە بۆ کەسەکان. دەی سەبەستیان، با بکەم خۆتان ئاسارەن. دەی دەی خێراکەن. باشە، خێراکە بێڵ. دەی دەی بێڵ. دەی خێراکە لێرە خۆت بشارەوە. دەی باشە. هێی کوڕینە، ئێوە دەڕۆن؟ بڵێ سپاس مامە پیرە. بەڵێ سپاس بۆ پەنیرەکە، بەڕاستی زۆر خۆش بوو. زۆر باشە، ئاگاداری خۆتان بن، تووشی دڕندەی نەبن. لەو جای بەرین بەشکم سەدینێ باشی پێ دروست دەکەین. بڵێ بڵێ. ئەی پیرەمێر، ئێمە هەندێک لەم جیایە دەبن. بەڵام لەسەر ئەمە نانا. ئەوە سپاسیانە، ئەوە سپاسیانە، خۆیەتی. سپاسیان. نەی بەردرو ڕەخە. ئەوان وادە سەرون مەندۆزا. دەی سپستیان، خێراکە بۆ خۆشکەکە. دەی ئەی پیرەمێر، زۆر سپاس بۆ خەڵەتاندنە. من دڵنیات دەکەمت بێ بادی و هەڵەی بدەی تێگەشت. ئەی پیرەمێر. هێی هێی بۆستن. هی هوان، بڕۆ یارمەتی هاوڕێکەت بدە، لە دوای ئەوەش بگەڕێ و ناچێلکەکە. باشە، لێم تێگەیشتی هوان. دەبڕۆ. دەی زۆر باشە. دەبێت من فێڵێکی تریان لێ بکەم. سپەستیان، دەی ڕەکە. دەی زۆر باشە. سباسیان بۆستە، ئەگە بێرمان نەدەی دەتکوژم. بێڵ. دەی خێراکە. دەی بێڵ، ڕاکە بۆ کۆشکەکە. ئەوان وا بەرەو کۆشکەکە ڕاکەن مەندۆزە. زۆر باشە، دەبێ ئەو جارە بەتەواوی ڕێیان لێ بگرم. دەوێت گاتە بێمە بکەن. زارا چۆن تۆڵە لێ دەکەمەوە. نا، نزیک مەمنەوە لێرە. نا نا نا نا نا نا نا. ئەوان هەر دێن بە دوامەدا؟ بێڵ ڕاکە. ئەم کوڕە لێرە هەڵمان خەڵەتێنم. من بۆ ئەم کۆشکە، من بۆ ئەم کۆشکە، خەریکە ئەڕووخێت. ئەو گاتەمە پێدەکات، دەوێت لە دەستمان ڕابکات. مەندۆزا ئاگادار بە دیوارەکان هەمووی وا بخوێن. ئاگادار بە، ئاگادار بە. لێرەوە بڕۆین بێڵ. ئاگادار بە. ئەی خوایە، ڕێگاکە گیراوە. دەی سپەستیان، وەرە بۆ ئێرە. دەی خوای سپەس بێڵ. سرکوا دای سرکوا دلی رو بابرون دی تارک مانوز بیاد بیتم ارچیم من دلیم هم پرده برگناری کودت دلکو دی بابرون ارده بیتوالا لیه بکمه و ایسی بس یارشه ای با یشمار با یشمار یالار کن با یشمار او حد با ایسی بگره اینو ایو سلامتن ها بله با پیرا اوتومبیل که من ناچار کرد که بس برده که دیتی پرید که برگی نگه دو کود خواره و زود جوانه آفرین بلام اوانه اینوی بمان گرنو بلا من بس بستینن نگران مبین با پیرتان لگلتان دایا یارمتی تان دادا راستا سبستیان تو نگران مبا او کاره بو با پیرم زی بیلا فرمو اما بگرو بخوا کفریم که نمریت ازم نیم فریم که سرده دی هیچ تن بسر دیه نمی ویش تن امنیه نه نسیا دیوار مونوز بله منو آهاتم او درگه بکنو او درگه بکنو نزانم بیل سباسی خویانو جور عشر دو خیر او درگه که بکنو جنش کهلم دزانم بیلو سباسا هر دیر خویان عشار دا درگاه کیف کنو خیرا دی ایو برو نسترو ها من پیلانکت زی بزی دکام خوا کریما اواز بشی یکم لپیلانکم باشا باشا دی بابرو او درگاه بکنو بیرو که یکم بو هد که اترخی کم بدی آنگه جه بگرن دو خلشتر تاورده کم بایده گاکب کنو اگر ده گاکه نکنو خانو که اگر تیم برددو گرتانه ده بی کنو ای من دوزه ایه من ایسته چیب که بره ما ترسه نه ایزنه اکم دمیتن ها بیاد ترسه نه ایسا تیه گشتی باشه نه ای باشه توی گشتن، تنها دو خلاکتان هیا دایمانوز، بکم اگ دانشی ها، چی رویا؟ ها، پیملی، تو هاشو مابا پیره؟ نیگرام مبین، من لدت وان رزگارد دکم خمد نبی سیبستیان دبر خود مشارو دی بلام، اما چون؟ او با من چه پیادن؟ زور باشا، بدست بیم کن ای، گتانیه، کده کتن تا آبو در گعکب کنو اگر نخمی که همو سوتینم، گتانیه کسر کتو نکوی چی تو نتو برگی ما بگریم تو اگر کت فریده ای پیسوانی هرست کسر تو خیمیشتن با هم چی کن بیلا شوروی نبی اگر تی برده منوز، ایسا در گعکب شیرم شرم زهری با تو بکنه دوام بوم خودم شرنوده زر باشه باشه دایمان باز بادرگه که پیکوب که اینو دای دگنم بخیره ببورن من نمزانی اون لپشتوی درگاه کن امیر اسمسی پیرمیر نازم لیش چونه داری چشنی پیرمیر خوما ده زاین چون دیدو از اینو ریستو کاردمی بین اخواره و خیره کده ای؟ زور باشه زور باشه خودم با دوائی دب گرنده ای دای باسر که ایمانوز زور باشه هی تو تو با دوائی اما دانا گره ها؟ ها سیر که من دوزم بیلا، اینگری دوباره دست ما حل بید دشیت بیگره دی لیره و رای کرده اوتا کوه او با چه رشت بابا دوی دب گرنده من دالا کند ورن خواره و اوان بزر بوینا ورن اوان لیرانا دور گوتونا توا بدوای ام کل کدان دکره براسی تو زوزی لشوا بیرا ها اوان پی اواب اما کلچی بیلا زور باشا ریکو تیتنی چاکا ای اوانا چیم با بیرا اوان لاکی اون دکتورا که لاکی دکرا تو بمالو با بیرا لاکی اما زور آسانا مو چارا سرکنی چیشی اردو شیطه لاکی ای او سلامتا بله بله او سلامتا تو جل دنگی چی سگ نیه مانوس؟ بله دنگی سگه لانه بیر هشتا لخوانه کبی بله من دنیم آن لجورون دوبار امین ها خلطان بله علی ها خلطانی دبی توله لیب کما سباستیانی شید اغا دنگی سگ نبو بله دنگی سگه دعی بابروی مانوس ای تو بله چی ها؟ تو دوبار امت ها خلطان ای پیرمی بیل من دیده هی هی بونستن بونستن ایچه لبردم ای پیرمی پیتانو او ساگا بیل گره هاونیه نی ام ساگا نه اولاکیا اما چی رو دادا لیرا پیم بلن ها ایو چین لیرا اما همه ساگ نیه بدوایا گذن من دوزا بله راز دکی او بیل نیه ایو با حالا داتون این سگه گلو ناوه نیه بنایوی بیل دکتور باباکم تو پیان بله که اون سگه بیل نیه دی باباکم خصیب که دی ام سگه ناوی لاچیه خواهنه که ام پیره مرده ایو چی اکن لیره ها پیان بلین زسپاز ای پیره مرد زسپاز زوزیرا من بیلم بینی بلم نزانم بچه روی لچه خوی اشارده برده بی بود دوز ما من دوزه تاکی هم بودم بیلم پام بی زوزیرا دبی لچه خوی اشارده بی تا بلا من هر چیز کل نادم دبی بیا دوز ما ای من زور من دوبم چیتر نزانم پام بی بیدنگ با دیم پام بی لاکی اما بیلا و هرو اما سپستیان اوان یارمتی ایمه انده که دکتو نخوش بود او ببورا اما شمپو چیه ها اوان زور لیک دچن ها لکی سگه کی زور جوانی زور سپاس با تو دی لکی بابروی استا مرکان ساوروانی تو نه دی بابروی دی بابروی بابروی بابروی آه زور جوانم پیکو اومانیا دلکی بابرو دی بابرو بنا مرکان دی لکی کرای و و توی لبیرا توی پیرا ای کوه بیلو سپستیان ها پیم لی اوان رویشتن کرکم رویشتن؟ لو کانتی که اوان لاتی گراوا ایما پیلسمان باوان نما بوی سپستیانش بریاری دا که او بروان لیرا وان تو بوستا وان کرکم سپستیان با دوائی دای چی دادا گرن پیلس نا کاد لی ایما بمینه توان سپستیان اوتی من دروم وخوا عفیزمون لهموان بکا آموزی خوافیز مولا هوان آزارم دادن هوان من پیم و هک تو زور میری پوچیده که سباستیان بیل سباستیان پوچی بیل خواهتا لگل بنیازی دیدار خواهتا لگل بنیاز دیدار بیل پوچی سپستیان خواهتا لگل پرکوس پوتال دی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی او اینم کردوا نجان داده ای دوز موا زفتا بوایا شید ای دون بیگار موا گرد ناسی ویم میرم سباسیان ریالم عشقیا جیل عجیان نبینه سمکار نخوشی جبستی بشین با آزادی وفایی سباستی من حالا جوانا کن سیدی چیدو که امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباستیان قیامم عشتیا بشین عجیان نبینه سمکار نخوشی جبستی بجنبا ازادی